Louise, t'es kangaye, na le bintoto. Na jale na mawa, na zangi mwana. Na kote ndako ya banganga, wale bingaye. Na bebe seba mbongo, na njela ya potopo na potaye. Louise lo belanga, gana le mi komi salisa. Bane gana gaye, banjali koseke, gai bingyo. Na kolo kamwana ya kotinda, na kuzu wate. Anzambe, ndelangata Moise. Louise, t'es kangaye, na le binzoto. Na jale na mawa, na zangi mwana. Na kote ndako ya banganga, bale bingaye. Na bebe si mabongo, na njela ya potopo na botaye. Louise lo belangai, gana le miko misalisa. Bani gana gaye, banjali koseke, kai mingyo. Na kolu kamwana ya kotinda, na kuzu wate. Soki na baba moto, bose ngangalo pango na futa nyongo esira. Na boy kotungi sanga iboye, noki na mitya singa pamba. Mota kupa kaboye, bota miso. Na kolu kamwana na kuzu wate, se chase ya mbongo ngai kato. Baninga bako bimanga bana, yanga na koluka sebana ya noko. Yo! Nasisa kisasa, wana koluka mwana sauti. Yo! Nabo mama bana sambo, kaka sena ni kambo ya mwana. Mibali bako linganga boya kitoko, eko masima ya sanza mubali ya sanze modele. Mwana amatanga na mokongo abebi sanga emilamba. Ngai kona zuwa kombo kala, soki mobali Moise, soki mwasi ana.